جس نے چھوٹی سی زندگی میں وہ کچھ کیا جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے، جو ہواؤں کی طرح اڑا، بادلوں کی طرح چھایا، بارش کی طرح برسا، بجلی کی طرح کڑکا، کوسے قزح کی طرح چمکا، خوشبوؤں کی طرح مہکا اور شیروں کی طرح گرجا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں پرسوں کی قبر پہ کھڑا تھا، قبر کی مٹی گیلی تھی جس طرح ہمارے دل کا زخم ابھی تک گیلا ہے، ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی اور معلوم نہیں کب جا کے خشک ہوگی۔ زمانے میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بہت تھوڑے پیدا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر کی جاتی ہے، زندہ ہوتے ہیں تو ان کو صرف تھکایا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ 19 سالہ رفاقت کے دن رات یاد آ رہے تھے اور پھر آخر میں خیال آیا کہ چلو آج آرام سے تو سویا ہوا ہے میرا یار، ورنہ کون سونے دیتا ہوگا۔ کتنی تکلیفیں برداشت کر کے علماء لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، کتنی قربانیاں دے کر حق کی حفاظت کی جاتی ہے، کتنی تکلیفیں سہ کر جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جاتی ہیں، کتنا جگر جلا کر اسلام کی شمع کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا خبر، دنیا داروں کو کیا پتا، اپنے گھر کی دہلیز میں امن اور عافیت کی دعائیں مانگنے والوں کو کیا پتا کہ اس اسلام کے خادم کن حالات میں، کن تکلیفوں میں، کن پریشانیوں میں مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، قرآن کے حرف حرف کی حفاظت کرتے ہیں، تفسیر کی سطر سطر کی حفاظت کرتے ہیں، اسلام کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں، اسلام کے مزاج کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کے علوم کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی بم پھٹتے ہیں، کبھی گولے چلتے ہیں، کبھی جیلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کبھی ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کبھی الزامات کی بہتات ہوتی ہے، کبھی اقتصادی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی دھمکیاں دی جاتی ہے، کبھی سولیوں پہ لٹکایا جاتا ہے، مگر یہ دیوارے نہ رکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ تھمتے ہیں۔ آدم طارق کی 20 سالہ زندگی گواہ ہے، نہ اسے جیل روک سکی، نہ کھانا روک سکا، نہ پھانسی اور سولی روک سکی، نہ تشدد روک سکا، نہ زنجیریں روک سکی، بلاخر اس نے شہادت کا وہ مقام پایا، تم اسے شہادت پانے سے بھی نہیں روک سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مولانا اعظم طارق چلے گئے، اب آگے کس کا نمبر ہوگا، پھر کس کا نمبر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سال بعد نہیں، روزانہ ہمارے نمبر لگاؤ، روزانہ نمبر لگاؤ۔ یہ امت بانجھ ہونے والی نہیں ہے، یہ ابھی جن کے سروں پہ یہ پگڑیاں باندھی گئیں یہ تمہارے لیے کیا قیامت ڈھائیں گے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پگڑیاں انہیں مدینہ میں لے جا کے کھڑا کر دیتی ہیں، یہ مدینہ والے بن جاتے ہیں، اور مدینہ والے کبھی نہ جھکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ تھمتے ہیں۔ ان کی سند مل گئی، انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، خطرے سے باہر ہو گئے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نفاق سے اور شقاق سے ان کی حفاظت فرمائے۔ لوگ جہاں جاتا ہوں میرے کان میں کہتے ہیں ذرا اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، مولانا چلے گئے، میں نے کہا ہم بھی چلے جائیں گے، مسلمان دفن کر دیں گے انشاءاللہ، جگہ تو مل ہی جائے گی، اور اگر جسم ٹوٹوں میں بکھر گیا تو قبر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، کفن کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسلام انہی ٹکڑوں پر اٹھتا ہے، اسلام انہی کٹے ہوئے جسموں پر بلند ہوتا ہے، اسلام تو عاشقوں کی کھوپڑیوں پر اپنی بلندی کا مینار دیکھتا ہے۔ ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کس کس جگہوں پہ ڈالر ہر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے دنیا کی کتنی ایجنسیاں پریشان ہیں، مجھے معلوم ہے قاتل کس طرح سے خوشبوئیں سونگتے پھرتے ہیں، مجھے ان کتوں کی خبر ہے جو اپنی ناک کھولے ہوئے ہماری کھوج میں پھرتے ہیں، مگر یاد رکھنا موت کا وقت اٹل ہے، آگے پیچھے نہیں ہوگا، تم نے بڑوں بڑوں کو شہید کر دیا۔ مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے، وہ خوبصورت عالم دین جنہوں نے رات دن قرآن و سنت کی تعلیم دی، جنہوں نے پاکستان کو علم دور اور علم دین اور تقویٰ سے جگمگایا، اسلام آباد میں ان کی لاش تڑپ رہی تھی، کراچی میں مولانا حبیب اللہ مختار، مفتی عبد السمی صاحب اور ان جیسے علماء کو تڑپایا گیا، جامعہ فاروقیہ کے دروازے پر مولانا حمید اللہ، مفتی اقبال، مفتی عنایت اللہ کی لاشوں کو تڑپایا گیا، مولانا جھنگری کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، مولانا اسار القاسمی سے ان کی گرم جوانی کو چھیننے کی کوشش کی گئی، مولانا آدم طارق جیسے اسلام کے سچے جرنیل کے جسم پر 30 سے زیادہ گولیاں ماری گئیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ ان کے مرنے سے دین مٹ گیا، ان کے جانے سے دین ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں، یہ امت بہت طاقتور امت ہے، یہ امت بہت سخت جان امت ہے، یہ امت بہت مضبوط امت ہے، یہ امت بہت زرخیز امت ہے، لیکن یاد رکھنا مجاہدین کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا، مجاہدین کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ذرا اپنی ماں کو آخری نظر دیکھ لینا، اپنے گھروں کی طرف بھی ایک حسرت بھری نگاہ ڈال لینا، میں شہادت کے لیے تیار ہو، گلی گلی کوچا کوچا تیار ہو، مگر سورہ انفال کے نازل کرنے والے رب کی قسم، ہماری لاش پر انتقام کا جو طوفان اٹھے گا اس سے نہ واشنگٹن محفوظ رہے گا، نہ نیو یارک محفوظ رہے گا، نہ دلی محفوظ رہے گا، نہ بمبئی محفوظ رہے گا، نہ تمہارے پاؤں محفوظ رہیں گے، نہ تمہارے سر محفوظ رہیں گے، نہ تل ابیب محفوظ رہے گا۔ ہم نے بزدل بھیڑے نہیں بڑھائی ہے، ہم نے امت کے شیروں کو جگایا ہے، ہم نے انہیں قرآن کی آیات جہاد کا درس دیا ہے، ہم نے انہیں اپنی ماؤں کا دودھ یاد دلایا ہے، آؤ گولیاں لاؤ، گولے لاؤ، شہید کرو، اس کے بعد اپنی قبریں بھی کھودو، اس لیے کہ انتقام کی آگ سے تم نہیں بچ سکو گے انشاءاللہ۔ بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے، بات بڑھانے کی عادت نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ فون کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نمبر قریب ہے، میں نے کہا کل کی بجائے آج آنے دو، اس کے بعد دھرتی پر تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ ہمارا قرآن زندہ ہے، ہمارا جہاد زندہ ہے، ہمارا مجاہد زندہ ہے، تمہیں زیادہ رونا پڑتا ہے، ہم نہیں روتے۔ شیخ اسامہ بن لادن نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گرد سے اپنی فوجیں ہٹا لو، تم نے اسے ایک پاگل کی بڑھ سمجھا تھا، اور پھر جب مکہ اور مدینہ کے 19 نوجوان موت بن کے تمہارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر گرے، جب وہ موت بن کے تمہارے پینٹاگون پر گرے، تو آج تمہارے آنسو نہیں تھمتے تھے، تم سے قبریں نہیں گنی جاتی تھی، تم سے اپنے کفن بخش پورے نہیں ہوتے تھے، اور انہیں زخموں کو تم افغانستان میں چاٹ رہے ہو، انہیں زخموں کو تم عراق میں چاٹ رہے ہو۔ خدا کی قسم یہ محمد عربی کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ امت کمزور امت نہیں ہے، یہ امت باز امت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہمارے کسی جوانی کے مسکرانے سے غلط فہمی ہو گئی ہو کہ اس امت کے سارے افراد اسی طرح سر جھکانے والے ہیں، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہتا ہوں، ملا عمر زندہ ہے، شیخ اسامہ زندہ ہے، افغانستان سے لے کے عراق تک فدائیوں کے دستے زندہ ہے، بوسنیا سے لے کے فلسطین تک فدائیوں کے دستے زندہ ہے، چیچنیا کے جہاد زندہ ہے، وفا ادریس جیسی بہنیں اور زندہ ہے، غازی بابا جیسے جوان روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس امت سے ٹکر مت لینا، ہم تو شہادت کو لینا سمجھتے ہیں، مگر تم بتاؤ کہ تم کدھر منہ لے کر جاؤ گے۔ حکومت سے کہتا ہوں بہت صاف لفظوں میں, غیر مبہم لفظوں میں, پوری وضاحت کے ساتھ, پورے ذمہ داری کے ساتھ, علماء کی حفاظت کا بندوبست کرو. لاشوں کے تحفے دے کر غیروں کے ہاں مقبولیت حاصل نہ کرو. یہ پاکستان کی زمین تمہارے لیے گرم ہو جائے گی, اتنی گرم تم یہاں نہیں رک سکو گے, تم یہاں نہیں ٹھہر سکو گے. یہ شہداء کی سرزمین ہے, یہ غازیوں کی سرزمین ہے, یہ زمین علماء دیوبند کی محنت سے آزاد ہوئی ہے. اس زمین کی جڑوں میں ہزاروں مہاجرین کا خون ہے. خدا کے لیے علماء کی لاشیں غیروں کو دے کر اپنے آپ کو سیکولر کہلانے کے شوق میں اپنے ملک کو برباد مت کر دینا. تمہاری یہ جلائی ہوئی آگ اونچے ایمانوں تک پہنچے گی. علماء کی حفاظت کا بندوبست کرو. اسلام آباد کی گلیوں میں مولانا اعظم طارق کا قتل بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. تمہیں علماء کے تحفظ کے لیے اپنی اس فوج کو لگانا چاہیے, اپنی اس پولیس کو لگانا چاہیے جنہیں تم نے مجاہدین کے پیچھے لگا رکھا ہے. اگر یہ علماء محفوظ نہ رہے, یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. اگر ان کی جانوں کا تحفظ نہ رہا, کوئی جان قیمتی نہیں رہے گی. رحیم یار خان والا, سچ بتاؤ, میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ اگر علماء کا تحفظ نہ ہوا, زمین گرم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ زمین تندور سے زیادہ گرم ہو جائے گی, اور ٹھنڈے کمروں میں رہنے کے عادی لوگوں تم یہاں نہیں بیٹھ سکو گے. یہ پکی بات. باقی سن لو, میرا چیلنج سن لو, قیامت کے صبح تک کے لیے چیلنج کرتا ہوں. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس چیلنج کا جواب دے سکے. کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کی بات کا انکار کر سکے. پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, ہماری نرمی کو, ملک کے ساتھ ہماری محبت کو, پاکستان میں ہمارے امن اور امان سے رہنے کو خدا کی قسم ہماری کمزوری مت سمجھنا, اسے ہماری بزدلی مت سمجھنا. ہمیں اپنی ماؤں کے گھر عزیز نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے شہداء کے دمکتے چہرے ہیں. ہمارے سامنے جنت کی مقدس حوریں ہیں. ہمارے سامنے اپنے رب کی جنتیں ہیں. ہم جیلوں سے ڈرنے والے مسلمان نہیں ہیں. جیلوں میں انبیاء گئے ہیں. اگر ہم بھی چلے گئے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یاد رکھنا, ہم صرف اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کے تحفظ کے لیے کہ یہ ملک اسلام کی چھاونی ہے, نرم بات کرتے ہیں, نرم پالیسی رکھتے ہیں, سیاسی انداز اختیار کرتے ہیں, اخلاقی انداز اختیار کرتے ہیں. ہماری جنگ دنیا بھر کے کافروں سے ہے. آسمان تو بھی سن لینا, زمین تو بھی گواہ رہنا. میں قرآن پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں, امریکہ آ جائے, اسرائیل آ جائے, انڈیا آ جائے, کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمان کے سامنے میدان جنگ میں ٹھہر سکتا ہو. ہر جگہ کافروں کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے, ہر جگہ مسلمان جیت رہا ہے, لیکن اپنے مسلمان کافروں کے ہمنوا بن جائے, اپنے مسلمان کافروں کے باڈی گارڈ بن جائے, اپنے مسلمان کافروں کے تحفظ بن جائے, تو وہ تمہارے اوپر, کاش تمہاری ماں نے تمہیں جنا نہ ہوتا, تم محمد عربی کے غلام ہو کے کافروں کے باڈی گارڈ بنتے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنے دن اپنی زندگی کے بڑھا لو گے؟ کتنے دن اپنی زندگی کے بڑھا لو گے؟ نہیں بڑھا سکتے, نہیں بڑھا سکتے. ایک بات یاد رکھنا, رحیم یار خان کے لوگوں نے مسلمانوں کو کھلونا سمجھا ہوا. جانوروں کے تحفظ کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں. ایک کتا مر گیا تو پورے امریکہ میں اس کے لیے تنظیمیں کھڑی ہو گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جا رہا ہے. میرے نبی کی امت کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے. میں باہر اپنے ان حکمرانوں سے کہوں گا, یہ ظلم صرف تمہاری گردن جھکانے کی وجہ سے ہوا, یہ ظلم صرف تمہاری منتیں کرنے کی وجہ سے ہوا, یہ ظلم تمہارے ان کے باڈی گارڈ بننے کی وجہ سے ہوا. کاش تمہیں نبی کے پاؤں یاد ہوتے, کاش تمہیں مدینہ منورہ کی فضائی یاد ہوتی, کاش تم عہدِ کوثر والے جن کو یاد رکھتے، تم ان کے سامنے جھک کے جاتے ہو، وہ ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے، ہماری مسلمان بچیوں کو بیوہ کرتے، بوسنیا کی مسلمان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے، کہا ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جلن لے گئے، اور ظالمو اپنے جسم تو دیکھو، خدا نے تمہیں کتنے اچھے جسم دیے، کیا اس لیے کہ تم کافروں کی چاکریاں کرو؟ ذرا اپنے بازو تو دیکھو، اپنے آپ کو کمانڈو کہنے والوں، تمہارے بازو قرآن کی عبادت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے، کیا تمہارے بازو علماء کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا تمہارے بازو بابری مسجد کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے؟ اور کیا تمہارے بازو ہماری بہنوں کے دوپٹے بچانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے؟ اور کیا تمہارے بازو ملا عمر کی مقدس عمارت کو بچانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے؟ اور کیا فائدہ تمہاری طاقت کا؟ اسلام لٹ گیا، مسلمانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح اٹھا کے کافروں کے حوالے کیا گیا، دن دہاڑ آدم تارے کا جنازہ اٹھا گیا، ہماری مسجدوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، حکمران یہ طاقت کس کام کی ہے؟ یہ فوجیں کس کام کی ہے؟ یہ اسلحہ کس کام کا ہے؟ ہائے کاش تم اتنی بزدلی نہ دکھاتے، ہم ان کافروں کو اپنے پاؤں میں جھکا سکتے تھے، ہم ان کی ناک رگڑ سکتے تھے، ہم اپنی جانیں دے کر اپنے بچے کٹوا کر ان کو اسلام کی عظمت بتا سکتے تھے، ہم ان پر مسجدوں کے تحفظ کو آشکارا کر سکتے تھے، ہائے کاش تم ہمارے رستے کی دیوار نہ بنتے، ہائے کاش تم ان کے کرائے کے قاتل نہ بنتے، ہائے کاش تم مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے جانوروں کی طرح نہ پھینکتے، خدا کی قسم تم مر جاؤ گے، فرشتوں کو کیا جواب دو گے، قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرا محمد عربی پوچھ رہا ہے کہ تم میرے ہو یا واشنگٹن کے، کسی کی ہمت ہے کہ جواب دے سکے؟ میرے مسلمانوں، آج اسلام کو رسوا کرنے والے یہی ہمارے مسلمان، ورنہ کافر کچھ نہیں کر سکتا تھا، رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں کر سکتا، میں نے خود میدانوں میں نکل کے اس کافر کی بزدلی کو دیکھا، میں نے اس کی کمزوری کو دیکھا ہے، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اپنی قوم نہیں ہے؟ کاش اس قوم کا اعتماد لیتے، تمہاری سات نسلوں پر خدا کی رحمت نازل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو جو اتنے مشکل حالات میں بھی رات دل لگے قرآن کی عبادت کر رہے ہیں، ان ہزاروں لوگوں کو جگا کے بیٹھے ہیں کہ آؤ بھائیو قرآن کی طرف آ جاؤ، حکمرانوں، پولیس والوں، طاقت والوں، کیا تمہاری قسمت میں یہ نیکیاں نہیں ہے؟ کیا تم قیامت کے دن قرآن کی ان آیتوں کا مصداق بنو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں کو نصرانیوں کو یار نہ بناؤ، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور پرچے کاٹنے والو اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے قتل کے درپے ہونے والوں آؤ، دنیا کی ہر گولی سے ہمیں مارو، خود تو مسلمان بن جاؤ، خود تو رب کے بن جاؤ، اگر ہمارے مرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے ہم اپنی گردن کا خون خود دینے کو تیار ہیں، لیکن تم تو محمد کے غلام بنو، تم کیوں بش کے غلام بنے؟ سوچو تو سوچو تو آج کافروں کو ہمت ہوتی؟ کہتے ہیں پاکستان والے اپنی مائیں بیچتے ہیں، میری ماں پر یہ جملہ کہنے کی ہمت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے نظریات ایک جیسے، ہائے کاش تم یہ جملہ نہ کہتے، کاش تم یہ جملہ کہنے سے پہلے قرآن کا ایک ورق کھول کے پڑھ لیتے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم، جو ان سے یاری کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا، یہ کس نے کہا ہے؟ خود اللہ کہہ رہا ہے، ایک غلط فہمی دور کر لینا، اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں دل سے کہہ رہا ہوں تب بھی مجھے تو سچا کرنا، اور اگر میں دل سے نہیں کہہ رہا تو میری پیشانی کے بال پکڑ کے مجھے سچا کر دینا۔ یاد رکھ تم بک جاؤ، یاد رکھ تم ان کے چوکیدار بن جاؤ، یاد رکھنا تم ان کے کہنے پہ ہمارے گرد جال بچھا دو۔ مولانا اعظم طارق شہید ہوئے، حکومت کے لوگ مجھے اطلاعیں دے رہے اب آپ کا نمبر ہے۔ میں نے کہا اسلحے کا لائسنس دے دو مجھے، میں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھوں گا۔ نہیں، لائسنس نہیں ملے گا آپ کو، ویسے آپ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مسلمان مجاہدین کو اتنا جوڑ دیا ہے کہ تمہیں بہت کچھ اندازہ ہوگا انشاءاللہ، اور میں تو کہتا ہوں اللہ شہادت دے اور ان کو اندازہ کرائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ مجاہد ہوتے کیا ہیں، اور ان کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں اللہ تم مجھے سچا کرنا، اللہ تم مجھے سچا کرنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ تم جو کچھ بھی کرو، تم ایک تنظیم پر نہیں 10 تنظیموں پہ پابندی لگا دو، تم ہمارا چلنا روک دو، خدا کی قسم محمد کے دین سے غداری نہیں کریں گے، محمد کے دین سے غداری نہیں کریں گے۔ آسمان سے زمین تک سونا رکھو اور ترجیح دو کہ یا یہ سونا لے لو یا نبی کی سنت لے لو، اس سونے پہ تھوکیں گے اپنے نبی کی پاؤں کی مٹی کو ترجیح دیں گے۔ بھول جاؤ جبر و تشدد کے ذریعے سے جہاد کی دیواریں بند کرنے والوں، بھول جاؤ۔ جہاد کی دیوار بہت اونچی ہے، جہاد کی عمارت بہت اونچی ہے، رب کعبہ کی قسم، آسمان والے رب کی قسم، محمد عربی کے نبی کی قسم، جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے رہیں گے، قیامت تک لگے رہیں گے، نہ تمہارا ظلم ہمیں روک سکے گا، نہ تمہارا تشدد ہمیں روک سکے گا۔ عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ رحیم یار خان والوں ساتھ نہیں دو گے، ہم اکیلے نکلیں گے انشاءاللہ، اکیلے نکلیں گے۔ تم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں جھونک دیا، قاری صاحب بیٹھے 1000 بچہ حافظ اس مدرسے سے، پرواہ کی کسی کی، کوئی چندہ دے نہ دے، کوئی آئے نہ آئے، علماء ہٹ کے پکے الحمدللہ، میں واضح کہہ رہا ہوں، بالکل واضح، الحمدو سے والناس تک جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس پر عمل کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خوشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ناراضی کا ڈر نہیں ہے، کسی کی ملامت والے کی پرواہ نہیں ہے۔ رب نے نماز کا حکم دیا، نماز جاری رہے گی، کوئی مانے یا نہ مانے، جس رب نے نماز کا حکم دیا، جس نے زکات کا حکم دیا، جس نے روزے کا حکم دیا، جس رب نے اس قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو مسلمان بننے کا حکم دیا، اسی رب نے اسی قرآن کی مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا، یہودیوں سے لڑنے کا حکم دیا، اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا، عیسائیوں کے ساتھ جو مسلمانوں سے لڑنے آئے ان سے لڑنے کا حکم دیا، غداروں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، اس قرآن نے اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا، اسلحے سے غافل نہ ہونے کا حکم دیا، اس قرآن نے میدان میں اترنے کا حکم دیا، زخم کھانے کا حکم دیا، شہادت پانے کا حکم دیا، گھوڑے پالنے کا حکم دیا، تیر اندازی سیکھنے کا حکم دیا، اس قرآن نے جہاد کے فضائل کو بیان دیا۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، قرآن کی آرائے تو زندہ رہے گی، حکومتیں بدلتی رہتی ہے، ملک آتے جاتے رہتے ہیں، قرآن میں موجود رہنا ہے، اسلام میں موجود رہنا ہے، قرآن کا کوئی حکم بند نہیں ہو سکتا، جو اسے بند کرے گا رب اسے بند کر دے گا۔ رحیم یار خان والو، کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج کرتے ہو کہ انشاءاللہ قرآن کا جہاد والا حکم جاری رہے گا؟ سر دینا پڑا دے دیں گے، گردن دینی پڑی دے دیں گے، جسم کٹوانا پڑا کٹوا دیں گے، جہاد پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے عجیب و غریب نظام ہے، اپنے ملک کے بعد شہریوں کو اپنا شہری کہتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو شرم آتی ہے، وہاں جا کے شرما رہے ہوتے ہیں، جی ہم بڑے گندے لوگ ہیں، ہمارے کچھ مولوی ہیں، کچھ مجاہد ہیں، کچھ داڑھی والے، ہم آہستہ آہستہ انہیں صاف کر رہے ہیں۔ وہ انہیں صاف کرتے کرتے تم صاف ہو جاؤ گے انشاءاللہ، جاؤ ذرا ایک گدے میں فون ملاؤ، وہ بھی یہاں رہا کرتا تھا۔ ایک اور فون ملانا محترمہ کو، جانتے ہیں کس کو؟ محترمہ کو، کہتی تھی یہاں مولوی نہیں رہنے دوں گی، مجھے مولوی دیکھ کے شرم آتی ہے۔ ہائے اللہ، اللہ نے کہا تو جا اپنے جیسوں میں، جا تشریف لے جا۔ وہاں تجھے کوئی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا. ایک فون جنرل یحیٰ خان کو ملا لینا, کال مل جائے. وہ کہتا تھا ملا نہیں ہوگا اس ملک میں. سکندر مرزا کہتا تھا مولویوں کو اٹھا کے سمندر کے پار پھینک دوں گا. ایوب خان کہتا تھا مولویوں کو اٹھا کے نہر میں ڈال دوں گا. اللہ کا فضل ہے ان سب کو مولویوں نے اٹھا کے قبر میں ڈالا ہے اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا, ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا. اوروں کو بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. بعد میں فاتحہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے بھی ہم نے مولویوں کی ایک خاص نسل تیار کی ہے. ختم پڑھیں گے تمہارے اوپر, اور ایک ایک ختم پڑھنے کی 50-50 دیں گے, وصول کریں گے. اور ہر جمعرات تمہاری روح کو اپنے گھر بلا کے تم سے کھیر ملائی بریانی قورمہ کھائیں گے. تم نہیں آؤ گے, وہ تمہارے گھر والوں کو طلب کریں گے. وہ نسل بھی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ نے یہ طوطے ایسے پیدا نہیں کیے, یہ بڑے کام کی چیز ہیں. اگر قاری عمر فاروق صاحب کو ختم پہ بھیجنے پڑے بچے تو 70 حافظ ایک سال میں ہو سکتے, 70 حافظ. اب وہ ختم پہ بھیجتے ہیں, یہ قرآن پڑھاتے ہیں, کام چل رہا ہے الحمدللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں کہ آ رہی آپ حضرات؟ اب ان کو شرم آ رہی. ہمارے محترم حضرت علامہ جمالی صاحب دامت برکات ملا لیا, دیکھنے سے کسی مدرسے کے فارغ التحصیل لگتے ہیں, لگتے نہیں لگتے. ہم نے کہا بلوچ آیا ہے تو کام کرے گا, غیرت مند ہوتے ہیں بلوچ. وہاں گئے کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ پاکستان کو صاف کروں گا, آہستہ آہستہ اپنے گھر کا بیت الخلاء صاف کرو پہلے جا کے. علماء گندگی نہیں ہیں, جنہیں تم صاف کرو گے خدا کے لیے اپنی زبانوں کو ٹھیک کر لو. ہندوستان میں بال ٹھاکرے جیسا متعصب شخص موجود ہے جس کی حفاظت کے لیے حکومت انڈیا نے 250 پولیس والے دیے ہوئے ہیں, جس کی حفاظت کے لیے 3 کمپنیاں CRPF کی اس کے گرد موجود رہتی ہیں. واجپائی کو شرم نہیں آتی امریکہ میں جا کے کہ تمہارے ملک میں بال ٹھاکرے جیسا خارسی انسان موجود ہے جو ملک میں نہ مسلمانوں کو برداشت کرتا ہے نہ عیسائیوں کو برداشت کرتا ہے. ہندوستان میں RSS جیسی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ جیسی متعصب جماعت موجود ہے. واجپائی کو کبھی امریکہ جا کے شرم نہیں آئی کہ اتنی گندی جماعت کیوں موجود ہے. بجرنگ دل جس کے معنی ہے بندروں کا لشکر, ایک تنظیم موجود ہے جو اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لے کر چلتے ہیں اور مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم کو شرم نہیں آتی جب اس سے باہر ملکوں میں سوال ہوتا ہے کہ تمہارے ملک میں بال ٹھاکرے بھی ہے, RSS بھی ہے, بجرنگ دل بھی ہے. وہ بہت ٹھوک کے جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے گورو تمہیں اپنے ملک کی بات کرو, ہمارے ملک کے اندر کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہم ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں. RSS والے, بجرنگ دل والے, شیو سینا والے, وشو ہندو پریشد والے, بابری مسجد کی جگہ رام رام جنم بھومی بنانے والے ہر ہفتے میں جا کے واجپائی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں, لال کرشن اڈوانی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں, مگر ہمارے حکمرانوں کے لیے آدم طارق ملک میں موجود ہو یہ بےچارے بدنام ہو جاتے ہیں, مسعود اظہر ملک میں موجود ہو یہ بدنام ہو جاتے ہیں, ملک کا مدرسہ موجود ہو یہ بدنام ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں تم اتنے پھیکے کیوں ہو گئے ہو, اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ جاؤ ان کافروں سے پوچھو, دنیا میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتا ہے, ان سے جا کے پوچھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کیوں ہوتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ گندگی امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے, انہیں تم جا کے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ دنیا میں سب سے زیادہ زنا اور بدکاری امریکہ میں ہوتی ہے, وہ تمہارے سامنے نہیں شرماتے. امریکہ میں لوگ اپنی ماؤں سے بدکاری کرتے ہیں, وہ تم سے نہیں شرماتے. امریکہ میں لوگ اپنی بھیڑوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, وہ تم سے نہیں شرماتے. امریکہ میں کالا گورے کو مارتا ہے, گورا کالے کو مارتا ہے, وہ تم سے نہیں شرماتے. امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والا ملک ہے, وہ تم سے نہیں شرماتے. امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی میں 2.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا, وہ تم سے نہیں شرماتے. تم ہمارے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے شرما جاتے ہو. امریکہ کے پاس 7,000 ایٹم بم ہے, وہ نہیں شرماتے. ایریل شیرون کے دانتوں سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, وہ نہیں شرماتے. تم دنیا کے سب سے پھیکے انسان کیوں بنتے؟ تم جا کے ان کی آنکھوں میں کیوں نہیں کہتے آدم طارق ہمارے ملک کا ہیرو ہے, مدرسے ہمارے ملک کی آبرو ہے, قرآن ہمارے ملک کا دستور ہے, اسلام ہمارے دین کا مذہب ہے؟ تم شرماتے رہو گے, وہ تمہیں دلیل کرتے رہیں گے. تم دنیا میں بھی شرمندہ ہوگے, آخرت میں بھی شرمندہ ہوگے. نہ وہاں کے رہو گے نہ یہاں سے رہو گے نہ وہ تمہیں کندھا دیں گے مرنے کے بعد نہ یہ تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھیں گے اور زندگی کے دنوں گننے والوں جہد پیدا کرو شاید تمہارا نام بھی کسی صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ نہیں شرم کے بعد شرمندہ ہو تم ہمیں جی وہاں بڑی شرم آتی ہے چاہتے کپڑے پہن کے جایا کرو نا کیوں شرم آتی ابھی چوتھا دن ہوا وزیر داخلہ صاحب کو بنے ہوئے میٹنگ ہوئی ہمیں بھی باہر ملکوں میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے مجاہدین کیوں شرمندگی ہوتی ہے تم کیا ہے مجاہدین کے پاس مجاہدین نے کون سا جرم کیا ہے ان مجاہدین کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے گلی گلی میں زنا کو عام کرنے والوں اگر ان کو راتوں کی ان کی آنسو نہ ہوتی اور دن میں ان کی گردن کا خون نہ ہوتا یہ ملک تحت نحس کر دیا گیا ہوتا ہر کوئی شرمندہ ہو رہا ہے میں نے کہا ہمیں بھی شرم آتی ہے تمہارے رات کو جب ہم رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں رب ہم سے پوچھتا ہے کہ تم نے کن کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے ہمیں بھی بہت شرم آتی ہے تم تو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہو تم تو نبی کے چہرے کا بھی مذاق اڑاتے ہو تم تو علماء اور مجاہدین کو پابند تلاشی کرتے ہو تمہارے ہوتے ہوئے ہماری بہنیں یہاں سے اٹھا کر زنا کے لیے امریکہ اور انگلینڈ لے جائی جاتی ہیں کیا کیا تم نے ملک سے چوری ختم کی ڈاٹا ختم کیا غربت ختم کی غریب آدمی بجلی کے بل دینے کے لائق نہیں ہے بےچارا تمہارے تو کتے بھی بٹر کھاتے ہیں جیلی کھاتے ہیں ہماری غریب ماں کا بچہ بغیر دوائی کے گود میں مرتا کیا دیا تم نے کیا ہے تمہارے گریبان میں بتاؤ تو صحیح کون سے تم صاحب کردار ہو کیا ہے تمہارے دامن تم نے تو قرآن کی تعلیم کو بھی ختم کرنے کی کوشش شروع کی کیا بگاڑا ہے ان بچوں نے تمہارا ان چھوٹے چھوٹے یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کراچی میں مدرسوں پہ چھاپے پڑے اور ہماری پولیس اس طرح سے دیواروں سے چھلانگے لگا کے اندر گئی جس طرح سے چوروں اور ڈاکوؤں کی ہجایا جاتا ہے پولیس والوں کاش تم زنا کے اڈوں پہ چھاپے مارتے کاش تم نائٹ کلبوں پہ چھاپے مارتے کاش تم محمود غزنوی جیسے پولیس والے ہوتے کہ تم راتوں کو جاگتے اور لوگ امن سے سوتے کاش تم ان وڈیروں کے ہاتھوں سے مسلمان کسان اور ہاریوں کی بچیاں چھڑا کے لاتے کاش تم جاگیرداروں کے چنگل سے غریب ہاری کو محفوظ کرتے خدا کی قسم میں تمہارے قدموں کو بھی سلام کرتا تمہارے قدموں کو بھی سلام کرتا تمہیں تو صرف داڑیاں نوچنا آتی ہیں ہماری میں وہاں گرفتار ہوا سب سے پہلا ان کا ہاتھ ہماری داڑھی کے اوپر ہوتا تھا ایک تالاب سلو جموں کی جیل میں ہمیں کہتے تم انڈین لوگ ہو انڈیا کے ایجنٹ ہو انڈیا نے اس لیے تمہیں چھوڑا انڈیا کے اخبارات پڑھو جتنا وہ ماتم ہمارے اوپر کرتے ہیں تم پہ نہیں کرتے ہیں اتنا دونوں ہاتھوں سے داڑھی پکڑ کے ایک ایک بال نوچ رہا تھا اور میں اپنی داڑھی کو رشک سے دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے وہ جا رہی تھی وہ داڑھی ان کو بھی بری لگتی ہے تم کو بھی بری لگتی ہے وہ بھی پکڑتے ہیں تو پہلا ہاتھ داڑھی پہ ڈالتے ہیں تم بھی پکڑتے ہو تو پہلا ہاتھ داڑھی پہ رکھتے ہو تم تو ہمارے بھائی ہو ہم نے تمہارا جنازہ پڑھانا ہے ہم نے تم پہ حملے نہیں کیے ہم نے تم پر اٹیک نہیں کیے ہم نے کبھی تمہیں کافر مشرک نہیں کہا ہم تمہاری غمی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں ہم تمہیں اپنا بھائی کہتے ہیں اس کے باوجود بھی تم صرف مجاہدین پر درندگی کے لیے اترتے ہو تمہیں صرف مدرسے پہ شک ہوتا ہے اور کہیں شک نہیں ہوتا لکھنے کے لیے صرف یہیں آ کے بیٹھیں گے اور کہیں نہیں جاتے میرے دل پر مولانا اعظم طارق کا صدمہ ہے میں صاف صاف باتیں عرض کر رہا ہوں مجھے کسی آنے والی کل کا کوئی ڈر نہیں ہے جس رب کے ہاتھ میں آج ہے اسی کے قبضے میں کل ہے حکمرانوں ہدایت پر آ جاؤ آج 70 حافظوں کو گواہ بنا کے میں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہوں آ جاؤ مسلمان بن جاؤ مسلمان بھائی بن جاؤ پولیس والوں مسلمان بن جاؤ ایجنسیوں والوں مسلمان بن جاؤ علماء طلبہ سارے مسلمان بن جاؤ، دینداروں تم بھی پکے مسلمان بن جاؤ، اس دھرتی پہ رہنا ہے مسلمان بن کے رہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا ہے اسلام کی موت مرو، سینماؤں کو اجاڑ دو، ویران کر دو، کوئی سینما کی طرف نہ جائے، سینما خود بند ہو جائیں گے، مسجدوں کو آباد کر دو کہ علماء کو اور جگہ لینی پڑھیں، کسی مسجد میں جگہ نہ ہو، نائیوں کی دکانوں پہ جا کے لکھ دو یہاں آقا کی سنت نہیں مونڈی جائے گی، میرے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلایا جائے گا، میرے نبی کی داڑھی کو نالی میں پیشاب کے ساتھ نہیں بہایا جائے گا، رشوتیں لینا بند کر دو، سود کا دروازہ ختم کر دو، دوائیاں جالی بیچنا چھوڑ دو، مال میں ملاوٹ کرنا ختم کر دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، راتوں کو اٹھو، رب سے باتیں کرو، اسی سے روزی مانگو، حیا پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، اپنے بازوؤں میں قوت پیدا کرو، ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس جنگ میں یا تمہیں کفر کی طرف کھڑا ہونا ہوگا یا اسلام کی طرف، جو کفر کی طرف جائے گا اسے سامنے اچھائی نظر آئے گی، اس اچھائی کے پیچھے جہنم ہے، جو اسلام کی طرف آئے گا اسے سامنے مشکلات نظر آئیں گی، ان مشکلات کے پیچھے یارو جنت مسکرا رہی ہے، رب کا دیدار مسکرا رہا ہے، رب کا استقبال مسکرا رہا ہے، حضور نے فرمایا دجال آئے گا، ایک طرف جہنم ہوگی ایک طرف جنت ہوگی، ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، وہ جنت میں گرتے ہی رب کی جہنم میں چلے جائیں گے، نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، وہ جہنم میں جاتے ہی رب کی جنت میں چلے جائیں گے، چھوٹے دجال کا زمانہ شروع ہو چکا، امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے جہاد ہوگا، رب کے ہاں مقبول وہی ہوگا جس نے جان کی قربانی دی، جس نے مال کی قربانی دی، جو لگائے گا وہی پائے گا، جو حج چلائے گا اسی کو کھیتی ملے گی، جو قربانی نہیں دے گا مر وہ بھی جائے گا اور خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا، توبہ کرتے ہو سارے آج؟ آئندہ داڑھی نہیں مڈاؤ گے؟ نماز نہیں چھوڑ؟ ایک آدمی ایسا کھڑا ہو جو وعدہ کرے کہ آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈے گا، بالکل ایک آدمی، تاکہ سارے اس توبہ کرنے والے کو دیکھ لیں، دیکھو ان کی زیارت کرو، سارے ان کی اور نعرہ لگا کے استقبال کرو ان کا، یا اللہ یا اللہ ہم ٹوٹے پھوٹوں پہ رحم کر، 70 حافظ تیرے دربار میں ہمارے قاری صاحب نے دے دی، یہ عاشق دولے دے دیے جو اب تیرے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلائیں گے، یہ ہزاروں ہاتھ ہم نے تیرے حوالے کیے جو تیرے جہاد کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اللہ اب تو ہم پہ بخشش کی نگاہ فرما دے، اب تو اس امت کی بگڑی بنا دے، بہت بہت یہ امت رل گئی ہے، اس امت کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، کوئی نہ جائے جی بیٹھے رہے، جو چاہتا ہے آج کے جلسے کا ثواب لے کر جائے وہ نہ اٹھے، جو خالی آج جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ابھی تو میں نے 2 گھنٹے اور بیان کرنا ہے اگر آپ کہیں گے تو، میں اکثر بیان سے پہلے کہتا ہوں کہ آج میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے بیان کروں گا، لیکن جب مجھے بیان پہ لاتے تو رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں، پھر 1 گھنٹے سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ کل دوپہر کو ایک جگہ جلسہ ہے انشاءاللہ، پھر رات کو جلسہ ہے، پھر پرسو اس طرح سے اجتماعات ہوتے ہیں تو زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اجتماع کے آخر تک تو بیٹھ سکتے ہیں نا انشاءاللہ، یہ اتنے دن سے یہ بزرگ محنت کر رہے تھے، ہمارے قاری صاحب وہاں رہے پنشیر کی جیل میں، کافی عرصہ گھاس تک کھانی پڑی، روٹی نہیں تھی، اب اتنی تکلیفیں برداشت کر کے واپس آتے تو دین چھوڑ دینا چاہیے تھا نا ان کو، کیونکہ دین کے رستے میں تکلیفیں آئیں، پھر حافظ تیار کر لی اللہ کے فضل و کرم سے، بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی ساتھی بات نہ کرے، آج کے جلسے سے کفر مایوس ہوا کہ نہیں ہوا انشاءاللہ، تو ایسے جلسوں میں آپ لوگ 10-10 ہزار سے زیادہ جایا کرو، 70 حافظ، اب کس کس کو قرآن بھلاؤ گے ظالمو، کس کس کو بھلاؤ گے، تم لتا کو لاؤ گے کہ گانے سنے، تم اوشا بھوسلے کو نچاؤ گے کہ ہمارا نوجوان آگے ٹھمکے مارے گا، تم ناہید اختر اور نور جہاں کو قبر سے اٹھا کے لاؤ گے، لیکن جب ان میں سے کوئی بچہ کھڑے ہو کر پڑے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانو مسلمان بن جاؤ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، ساری مستیاں ختم ہو جائیں گی، ساری عورتیں گانے والی یوں بھاگیں گی جس طرح غزوہ احد کے آغاز میں مشرکین کی عورتیں دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں، ایسے بھاگیں گی، ہزاروں لوگوں نے جہاد کے ساتھ وفاداری کا عزم کیا. ذرا لکھ لینا لکھنے والوں, اوپر والوں کو بتا دینا کہ جہاد اس مسلمان کی زندگی ہے, اسے یہ نہیں چھوڑ سکتا انسان. قرآن اس مسلمان کی زندگی ہے, اسے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی مجاہد بن جائیں. صدام صاحب کی تقریر سنی آپ نے, حضرت مولانا علامہ صدام صاحب شیخ الحدیث و تفسیر دار العلوم بھگوڑ الاسلام عراق, صدام حسین وہاں کا شیخ الحدیث, اس کی تقریر سنی آپ نے؟ بی بی سی نہیں سنتے آپ لوگ؟ چلو نہ سنا کرو, اچھا ہے. بی بی سی بیہودہ بکواس سروس نہیں سنتے آپ لوگ؟ نہیں سنتے. اس نے صدام کی کیسٹ سنائی, صدام کہہ رہا ہے یا اہل العراق وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. میں نے کہا بابا جی 75 سال کی عمر میں تجھے جہاد سمجھ آیا جا کے؟ صدام کے زمانے میں بھی جہاد پہ پابندی تھی, کسی زمانے عراق میں بیچارے وہاں سے مار مار کے بھگا دیے, مدرسے بند, مدرسے بند, علماء بند. اب جب روس کے ساتھ یاری تھی بڑی, سوویت یونین کے ساتھ, انہوں نے نسوار کتنا تھوک کے پھینک دیا. امریکہ سے یاری لگی, انہوں نے کچھ عرصہ استعمال کر کے پھینک دیا. آج صدام کو صرف مجاہد کام آ رہے ہیں, اور صدام بھی کہہ رہا ہے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی. میں نے مدرسے والوں کو مشورہ دیا ہے, تمام مدارس والوں کو, کہ اگلے سال دستار بندی میں صدام کو ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ برطانیہ کے ایک اخبار نے خبر دی ہے کہ صدام حسین نے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لی الحمدللہ. تو اب امریکہ کے حملے سے فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ صدام مجاہد بن گیا, داڑھی رکھ لی. عراق کے لوگ نائٹ کلب چھوڑ کے جہاد میں لگ گئے, روزانہ 3-4-5-6 امریکیوں کو پیک کر کے پوری طرح خوبصورت برگر کی طرح اوپر چٹنی ڈال کے ٹماٹو کیچپ ڈال کے اور واپس ان کی گرل فرینڈوں کو واپس بھیجتے ہیں. جا کے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ خود امریکہ والوں نے کہا کتنے حملے ہوتے ہیں روزانہ ہمارے اوپر, 15-16-20, اور ہم صرف 7 کا جواب دے سکتے ہیں, باقی سارے ٹھک جاتے ہیں حملے. اور ستاؤ مسلمانوں کو, جتنا ستاؤ گے یہ جہاد بڑھتا رہے گا. اور یاد رکھنا, جن لوگوں کو یہ وہم ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے, ہمارے نبی نے یہ وہم ختم کر دیا. فرمایا میں آخری نبی ہوں, تم آخری امت ہو, آخر تک ہم نے رہنا ہے, کسی اور نے نہیں رہنا. اس لیے جب یہ امت ختم ہو جائے گی اللہ اس جہان کو بھی ختم کر دے گا. اس لیے ہمیں ختم کرنے والوں, ہم اگر ڈوبے بھی صنم تو تم کو بھی لے ڈوبیں گے انشاءاللہ, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نے آخر تک رہنا ہے اس دنیا میں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی. اس لیے ہم نے نہ ٹکرانے سے ڈر لگتا ہے, نہ مرنے سے ڈر لگتا ہے. آخری جو ہے کیا کرے, آخری اولاد پیاری ہوتی ہے, آخری امت بھی پیاری ہے. ہم مرے تو سب کو لے کے مریں گے, ہم ڈوبے تو سب کو لے کے ڈوبیں گے. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ آگے تمہارا آگے اچھا ہے تمہارے یہاں سے, آگے اچھا ہے. ولل آخرت خیرن لک من الاولا. تو کوئی ڈر ہے ہمیں؟ کوئی پریشانی ہے ہمیں؟ جن جن پیاروں کا نام لے رہے ہیں وہ سارے جا چکے, مریں گے تو جائیں گے, تو ہمیں موت سے کیا سکتا ہے؟ موت تو ہماری محبوبہ ہے, لیلہ ہے, ہم تو موت سے عشق کرتے ہیں. ہماری معشوقہ سے ہمیں ملاؤ گے تو ہم تمہارا شکریہ ادا کریں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں بیداری کی مہم ہے, مسلمانوں میں آیات جہاد زندہ ہو رہی ہیں. ملک کے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی عوام کے جذبات کو سمجھیں, اپنی عوام کی نظریات کو سمجھیں, اور انہی نظریات کے مطابق اپنے آپ کو آباد کریں. اب جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں, دعا ہوگی. ہم اللہ پاک سے اپنی اس مجلس کی اجرت مانگیں گے سارے مل کے. اللہ سے اپنا اجرت لے کے, جیبیں بھر کے, دامن بھر کے, دل بھر کے ہم اپنے گھروں میں جائیں گے, برکتیں لے کے, رحمتیں لے کے, مغفرت لے کے. جو کھڑا رہے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سارے ایک دفعہ تو سارے مان کے دکھا دیں کہ مسلمان مانتے کیسے ہیں. جہاں جگہ ملتی ہے, جگہ اچھی ہے بری ہے, کسی کا کندھا ہے کسی کی ٹانگ ہے, بیٹھ جائے بسم اللہ کر کے. ایک آدمی دیکھیں سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیٹ میں, سارے بیٹھ جائیں. ہم نے اب اللہ سے اجرت لینی, مزدوری کی ہم نے, اب مزدوری کے بعد اپنا حساب چکانا ہے کہ نہیں چکانا ان شاء اللہ. بھائی جو کھڑے ہیں سامنے بیٹھ جائیں جلدی سے, آپ بیٹھیں گے تو سب کو اجرت ملے گی. کچھ لوگ ابھی گیٹ میں نظر آ رہے ہیں, جلدی بھاگ کے آ جائیں اندر, جھولیاں بھر لیں, جو لکھنے والے بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کاغذ قلم روک لیں، انشاءاللہ ان کی بھی بخشش ہوگی اللہ نے چاہا تو. میں حیران ہوتا تھا اس حدیث کو بچپن میں پڑھتا تھا کہ جو لوگ دین کی بات سننے کے لیے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. صحیح حدیث ہے، زمین سے آسمان تک. آخر میں اللہ، لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اعلان کرو کہ تم سب کے سارے گناہ بخش دیے گئے. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ کچھ اور بھی تھے ان میں، میں نہیں سمجھتا تھا حدیث کو. میں نے کہا کون ہوں گے، جو آتا ہے وہ بیان سننے آتا ہے، دین کی بات سننے آتا ہے، یہ اور کیا فرشتے کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یا اللہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس نیت سے نہیں آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا، ان کو بھی بخش دو. جب بعد میں اس فیلڈ میں آئے، ادھر فرشتے، ادھر فرشتے، ادھر جن، ادھر بھوت، لکھتے ہیں مولانا گاڑی نمبر فلاں، موٹر سائیکل نمبر فلاں. جب ہمارے مرنے کا وقت آتا ہے نا، ان کو گاڑی نمبر پتہ چلتی ہے، نہ آگے پیچھے کا پتہ چلتا ہے. ویسے ان سے آپ پوچھ لو ہمارے بچے کتنے ہیں، ہم کب گھر سے نکلے، آج میں نے روٹی میں کیا کیا چیزیں کھائی تھیں، سب ان ایجنسی والوں کو پتا ہو. اور جب ہماری موت کا وقت آئے گا سارے کہیں گے جی پتہ ہی نہیں چلے، میں سگریٹ پین ادھر نکلا تھا پچھو گولی بج گئی مولانا مجھے. مولانا یوسف لدھیانوی شہید، جہاں شہید ہوئے وہاں پانچ ایجنسیوں کا پہرا تھا. پوچھا بھی کہاں تھے، بس اسی بس تھوڑا میں ذرا میں کیا چکر لائی آوا. دوسرے نے کہا میں ذرا سگریٹ پھونکی آوا. تیسرے نے کہا جی میں سگریٹ کا عادی تھا، مولانا کا مجھے پتا تھا اتنے بجے آتے ہیں، مجھے شرم آئی کہ مولانا کیا کہیں گے سگریٹ پیتا ہے. میں دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، پیچھے مولانا کو گولی لگ کے شہید ہو گئے. اللہ ان کو بھی بخش دے، اللہ ان کو بھی بخش دے. ہم بھائی ہیں، ہم ہر مسلمان کے لیے خیر خیر رکھیں، ہر مسلمان، سچی بات، کسی کے لیے وہ نہیں. سارے تیار ہیں اپنی اجرت لینے کے لیے. دو کام کرنا، ایک تو دل میں کوئی وسوسہ خیال ہو، کوئی گناہ کی نیت ہو تو اس کو نکال دیں دل سے. کیا پتا ابھی ہم مر جائیں، کوئی دھماکہ شماکہ ہو جائے، یہاں سے برات اٹھے، ڈرنا نہیں، برات اٹھے، اللہ ہمیں لے جائے، آسمان پہ دھوم ہو، استقبال ہو، ہم پوچھتے پھر رہے ہوں کہ حضور کہاں ہے، فاروق اعظم کہاں ہے، صدیق اکبر. بڑا شہادت کے بڑے مزے ہیں میرے بھائیوں، بڑے مزے ہیں، بڑے مزے ہیں. ڈھول دھمکے ہوتے ہیں، ہم تو شادی میں ڈھول دھمکے نہیں کرتے، اس لیے ہمیں فائرنگ سے مارا جاتا ہے کہ اب تو سن لو، اب تو سن لو ڈھول دھمکے، اب تو سن لو. پھر کئی کئی برس چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، بم چلتے ہیں، دھجیاں بکھرتی ہیں، خوشبوئیں مہکتی ہیں. بڑے مزے کی چیز ہے یہ موت، شہادت کی موت بہت مزے کی چیز ہے. ہر گناہ ایسے دھل کے بھاگ جاتا ہے کہ منہ چھپا کے بھاگتا ہے. تو کیا پتا ابھی یہاں شہید ہو جائیں، کسی نے بم دبا کے رکھا ہوا ہو. تو اس لیے سارے اپنے دل سے سارے گناہ نکال نکال دیے سارے، اور اللہ پہ پکا یقین کرو کہ ہم جو مانگیں گے اللہ ہمیں دے گا. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ اعتبار کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم گناہگار ہیں، اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا. اللہ گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے. تو پکا یقین کر لو کہ جو مانگیں گے اللہ دے گا انشاءاللہ. یقین ہے آپ لوگوں کو؟ پکا یقین ہے؟ کون دعا کرنے کوئی دعا کرا دیں. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. يا الله يا ارحم الراحمين. رات کا آخری پہر شروع ہے، آسمان سے آپ کے نبی کی حدیث کے مطابق آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ ہم سب مجرم، یا اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ معافی کے طلبگار ہیں، جہنم سے ڈر رہے ہیں، جنت کی لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں. دنیا بھر کے سارے کفر سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہر گناہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ نیک لوگوں کو آپ معاف کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ہمیں معاف کریں گے تو آپ کے فضل کا پتہ چلے گا. یا اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کریں گے تو آپ کا فضل ظاہر ہوگا. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے قلبی گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے نیت کے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے روحانی گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے جسمانی گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے مالی گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے کبیرہ معاف فرما دیجئے، ہمارے صغیرہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک فرما دیجئے، سور کے گوشت کی طرح گناہوں سے نفرت نصیب فرما دیجئے. اللہ اللہ اللہ، توبہ کرنے والے آپ کو اچھے لگتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شہیدوں کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ بڑی رحمت والا مجمع ہے، علماء صلحاء متقیہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ابھی داڑھی رکھنے کا عزم کرنے والے بیٹھے ہیں، تیرے جہاد کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں. یا اللہ مستقبل کے کیسے کیسے شہداء بیٹھے ہیں، اللہ ایک نظر کرم فرما دے، اللہ ایک نظر کرم فرما دے. اللہ ہم نفرت کی نگاہوں سے تنگ آ گئے، دنیا کے جور و ستم سے تنگ آ گئے، گناہوں کی پرخار وادیوں سے تنگ آ گئے، نفس پرستی کی ذلتوں سے تنگ آ گئے. ایک محبت کی نگاہ فرما مالک، محبت کی نگاہ فرما مالک، نظر کرم فرما مالک، نظر کرم فرما مالک، نظر کرم فرما. اللہ اگر ہم نہ بخشے گے کہاں جائیں گے، تو نے دھکا دے دیا کہاں جائیں گے. اللہ ہم تو نہ یہاں کسی کے، اور اگر تیرے نہ رہے تو پھر کس کے ہوں گے. دنیا میں بنیاد پر دہشت گرد کہتی، ہم تیرے نام کے ساتھ جھوٹی نسبت رکھتے، مگر نفس و شیطان نے ہمیں اس میں بھی جھوٹا کیا ہوا. اللہ اللہ ایک نظر کرم فرما مالک، ایک نظر کرم. اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بچہ امی امی پکارتا ہے، ماں تڑپ کے اٹھا لیتی، ہم بھی تو پکار رہے. اللہ اللہ اللہ، تیرے سوا والا کوئی نہیں ہے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. ایک نظر کرم فرما مالک، ایک نظر کرم فرما ہمیں معاف فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں پکا مسلمان بنا، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، ہمیں مجاہد بنا، ہمیں عالم بنا، ہمیں آپ جو جھوٹے جھوٹے نام ہمارے ساتھ القاب لگے ہوئے، ہمیں ان میں سچا فرما دے، سچا فرما. اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، تباہ ہو گئے اللہ ذلیل، اپنے ایک دوسرے پہ مسلط ہو گئے، اپنے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگ گئے، حکومت عوام آپس میں لڑ پڑے. اللہ اس امت پہ رحم فرما، اسے غلبہ نصیب فرما. یا اللہ افغانستان میں مجاہدین کی حفاظت فرما، امیر المومنین کی حفاظت فرما. وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سامنے انہیں ہم سے نہ چھین، اللہ ہم سے نہ چھین. شیخ اسامہ کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، ہماری حکومت کو بھی طالبان سے تعاون کی توفیق عطا فرما، ان کے خلاف جو مورتے بنا رکھے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما. یا اللہ کشمیری مجاہدین کی مدد فرما، وہاں کے اسیروں کو رہائی عطا فرما، افغانستان کے اسیروں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ گوانٹا نامو بے کے اسیروں کو رہائی عطا فرما، یہاں کے اسیروں کو رہائی عطا فرما، جہاں جہاں لوگ دین کی نسبت سے اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، ایک چیز مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے نزدیک چھوٹی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی ہے. اپنی ذات کو دیکھ کے نہیں، تیری رحمت دیکھ کے مانگ رہے ہیں. اللہ تیری رحمت دیکھ کے، یا اللہ ہمیں قبولیت والی شہادت نصیب فرما. اللہ تو قیمتی لوگوں کو تو خرید کے لے گیا، پیچھے ہم جیسا کچرا بچا ہوا ہے، یہ گندا مال بچا ہوا ہے. یا اللہ یہ گرا پڑا مال، تو کریم ہے، کریم تو کرم فرماتا ہے. نااہلوں کو اہل بنا دیتا ہے. یا اللہ قبولیت والی شہادت عطا فرما, مغفرت والی شہادت عطا فرما. یا اللہ غفلت کی موت سے بچا, ذلت کی موت سے بچا, کفر کی موت سے بچا, فسق کی موت سے بچا. یا اللہ اس موت سے بچا جو عذاب قبر کا دروازہ کھول دے, قبر کو جنت کا باغ بنا. مولانا اعظم طارق کے درجات بلند فرما, ان کی شہادت قبول فرما.